cabeza o algo. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم حالات کا ہمارا تعلق کے ساتھ ہے. حالات کو دیکھ کر رہے کہ آدمی پریشان ہوتا ہے کیسے حالات کیوں ہیں, اور ان کی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, وجوہات بیان کرتے ہیں, اس پر تبصرے ہوتے ہیں. کیا ایک وجوہات ان کی ظاہری ہوتی ہیں جو کہ عالم تکویر میں سنیے میں نافذ ہوتی ہیں, اور ایک ان کی وجوہات حقیقی ہوتی ہیں جو عالم بالا سے اس کا حکمایا ہوا ہوتا ہے. اور عالم بالا کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ روحانی ہوتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کو باہر نکالا بارش کی دعا کے لیے, استسقاء کے لیے, اور دعا مانگی تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم ہوا, وہی ہوئی کہ تمہاری قوم میں ایک لاہور ہے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا یا اللہ اگر آپ انہیں بتا دیں اس کو اور ہم اس کو سمجھا دیں تو ان کو اللہ کی طرف دنیا کی طرف سے جواب ہوا کہ اللہ تعالیٰ چوک لاہور نہیں ہے, چوری اللہ تعالیٰ سے ہمارے سامنے کرے. انہوں نے ساری قوم کے سامنے غیبت کے اس کی چغلی کی برائی پر بیان کیا. چغلی کی برائی کا بیان کرنے کے بعد قوم کو تو بتائے بنے کی قوم کو جو ہے قوم تو بتائے بنے کا ان سب سے کہا, قوم نے تو بتائے بنے کا کہا تو وہ جو چغل خور تھا وہ تو بتائے ہوا, یوں تو بتائے ہوا دعا قبول ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی قطع رحمی کرنے والا تو نہیں ہے, قطع رحمی والا اگر ہو تو اس کا اندر چلا جائے. تو ایک آدمی چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ آ کر شامل ہو گیا تھا. تو اس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم دعا مانگ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب صاحب ایسے ہی ہے کہ ہم دعا مانگ رہے تھے اور قطع رحمی والے کی موجودگی میں دعا قبول نہیں ہوتی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ ہے, بھوکی خالہ ہے, اس کے ساتھ میں نے قطع تعلق کیا ہوا تھا تو میں چلا گیا, اس کے ساتھ میں نے صلح کر لی, معافی مانگ لی, صلح کر لی اور ہماری آپس میں صلح ہو گئی. تو اخر میں آ کر میں اس میں آ کر بیٹھ گیا, وہ ایک طرح غلطی کو میں نے درست کیا. تو ایک تو سارے انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ہے, ایک جو ہے تو صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے. صلہ رحمی کہتے ہیں انسان کا اپنی برادری کے ساتھ اچھا سلوک, ماں باپ بہن بھائی بیوی ساس سسر ماموں پھوپھی خالہ چچا, یہ جو رشتے ہیں آدمی کے برادری کے رشتے ہیں, اپنی برادری کے رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اس طرح رحمی. تو عام مسلم سلوک جو عام انسانوں کے ساتھ, عام انسانوں کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, اس سے یہ بڑھ کر ہے, یہ حد زیادہ لازمی ہے, زیادہ بڑھ کر ہے. ایسے ہر کسی کے ساتھ ظلم کرنا, بے انصافی کرنا, تکلیف دینا برا ہے. انسان کے ساتھ, جانور کے ساتھ, انسان کے ساتھ, مسلمان کے ساتھ, پھر برادری کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے, پھر بہت برا ہے. وہ قطع رحمی کہتے ہیں. تو وہ یہ اسباب روحانی ہیں, اسباب روحانی ہیں. ہم اور آپ اسباب ظاہری کوئی دوست کرنے کے چلے گئے ہوتے ہیں, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اسباب حقیقت ہوتے نہیں ہے, اس لیے وہ ہے نہیں ہے, ان کی وجہ سے یہ بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے تو اسباب روحانی کام کر رہے ہیں. ان کو درست کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, اس جگہ کو درست کیا جائے. اسباب ظاہری کو درست کر رہے ہیں, وہ درخت کی جڑ کو درست نہیں کر رہے, پتوں کو, شاخوں کو درست کر رہے ہیں. پتے شاخ جو ہے وہ درخت کی جڑ کے بغیر درست نہیں ہوتے ہیں. فکر ان کی طرف کرنی چاہیے. تو اس سلسلے میں یہ بڑی کوتاہی ہے امت مسلمہ کی. جی میرا ساتھی مرتضیٰ صاحب کہہ رہا ہے کہ پہلے کسی جگہ کوئی بہرحروی کرتا تھا, کوتاہی کرتا تھا, عورتوں کو چھیڑتا تھا, سارے لوگ گرم ہو کر اس کو ٹھیک کرتے تھے. کیا بھائی کاج نے کہا کہ فلان جگہ پر کر رہا ہے, اس کو لوگ گرم ہی نہیں ہو رہے. میں کہا خدا, یہ تو ٹیلی ویژن سے, کیبل سے, ڈش سے ایسے حالات آنے والے ہیں کہ آدمی کی بیوی بگا کر لے جائیں گے, اس کو بول ہی نہیں سکے گا, غیرت اتنی ختم ہو جائے گی کہ آدمی اس کی بیوی بگا کر لے جائیں گے. تو وہ آج دفعہ عمرہ میں احرام باندھ کر میں آیا, کوئی عمرے کے احرام باندھنے والا لبیک نہیں کہہ رہا, حالانکہ حاجی کے لیے, عمرے کے والے کے لیے, حاجی کے لیے جب وہ احرام میں ہو, سب سے اصل ذکر جو ہے وہ تلبیہ ہے, اور اس کو پکار کر پڑھا جائے. مصر اسلام نے جب حج کیا تو اتنے زور سے پڑھ رہے تھے کہ کانوں منہ دے کے شاید میزان لیتا ہے, اللہ لبیک, اللہ لبیک, لبیک اللہ شریک لک, لبیک ان الحمد لله نعمت لک الملک لا شریک. میں نے کچھ شور مچایا اور لوگوں کو کہا, لیکن دو چار بار کے خاموش ہو گئے, یار مولوی صاحب کیسا آیا, چھوڑتا نہیں آدمی. تو دل بھائی بار بار ہوئی کہ فکر نہ کرو, ان کے ان کی زبانوں کو ٹیلی ویژن نے خاموش کر دیا, بس تو خود چیختا ہے, یہ نہیں پکاریں گے لبیک اللہ مدد. ان کی زبانوں کو خاموش کر دیا. اس وقت کے تاتاریوں نے بغداد کو تباہ کیا ہے, تو اس دور کے واقعات میں سے ہے کہ 20 نوجوانوں کو تاتاری عورت نے کھڑا کیا اور کہا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ کہ میں اپنی تلوار لے کر آؤں, تمہارا سر اتاروں. اور وہ 20 نوجوان کھڑے رہ گئے, اور ایک عورت کے آگے وہ تلوار لے کر آئی ہے, غیرت اتنی ختم ہو گئی. اثرات اندر سے 25 برس کے اندر سیکھ کمزور ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے مر جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. پھر اس آدمی کو باطل پر غصہ ہی نہیں آتا, اس طرح کا خون نہیں کھلتا. باطل کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہوں, اسباب اس کے معصیت, گناہ اور معصیت میں مصروف رہنا, اور اسے دیکھیں خنزیر کو پالنے کا منع کیا گیا, اس کا گوشت کھانا حرام. اللہ من کو ہو رے مالک من بھائی تو بدم و رحم الخنزیر پالنا کروں, کیونکہ اس کے اندر بغیرتی کی خصلتیں ہیں, بغیرتی کی خصلتیں ہیں. جتنے گھر میں پالا جائے گا ان گھروں سے لوگ بغیر کھلیں گے. جو لوگ اس کا گوشت کھائیں گے وہ بغیر ہو جائیں گے اور ان کا جذبہ شہوانیہ ابھر جائے گا اور ان کی خبزیریت کیسے بتا جائے گی جیسے کہ یورپ میں ہے. پالنے کے بروکر کیسے کتنا کھائیں تمہارا کھانا مگر متقی, ایک حدیث شریف ہے یعنی کتنا کھائیں تمہارا کھانا مگر متقی, دوسرے حدیث شریف ہے کہ ہر بھوکے ننگے کو ہر آدمی کو اس کو بھی کھلاؤ گے اس کا سواد. حضرت مولانا رشید صاحب نے تصدیق اس کی ایک ان دونوں کو اکٹھا کر کے بیان کرنا کہ ان کا کیا کٹیے جائیں, کیا کہ میں کہتے ہیں متقی کے علاوہ کسی کو نہ دیں جس میں کہ ہر کسی کو دیں, کہ اعزاز کے ساتھ گھر پر بلا کر دعوت کر کے وہ تو متقی کے لیے ہونا چاہیے, کیونکہ جب آدمی آپ کے گھر میں آئے گا اس کے ساتھ آپ کے گھر میں آئیں گے. اگر تقوا والے لوگ آ رہے ہیں تو تقوا کے ساتھ آئیں گے, تو اپنے گھر کے اندر بلا کر اعزاز دلا کر دعوت کر کے وہ تو تقوا والوں کو دینا, باقی جو بھوکا ننگا ہے ایسا ہے کوئی بھی ہے اس کو خود کا خیرات کر اس کا ثواب ہے. کہ جب کوئی آدمی فاسق فاجر کا اعزاز کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے, فاسق فاجر کا فسق و فجور والے کا یہ حق ہے کہ اس کو بے عزت کیا جائے, اس کو اعزاز نہ دیا جائے, بے عزت کیا جائے. تو جب آپ اس کا اعزاز کریں گے تو آج لوگوں کے دلوں پر یہ اثر آئے گا کس طرح کے آدمی کے اس طرح کے اعمال کا یہ اعزاز ہوتا ہے. عمر رضا صاحب بتا رہا تھا کہ گھروں پر ڈاکے جو آتے ہیں سواد کے علاقے میں لوگ وائی فائر کرتے ہیں آدمی پر فائر نہیں کرتے ہیں. اس وقت ڈاکے والے جس گھر پر ڈاکہ آ گیا اس کے لیے تو جائز ہے کہ وہ فائر کرے, انگریزی قانون پاکستان کا چل رہا ہے اس کو بھی پکڑ نہیں ہے پاکستانی قانون میں, کیونکہ اس کی جان مال خطرے میں پڑ گئی ہے, تو اس کا اپنا بچاؤ بھی کرنا ہے, اپنے مال اپنا بچاؤ کرنا ہے, جان کا بچاؤ بھی کرنا ہے. یہ بھی جرت کا ختم ہو جانا, جرت و شجاعت ختم ہو جاتی ہے. پہلے زمانے میں پاکستان کی فوج کے جنرل بھی رہتی ہوتے تھے اور سمجھدار بھی ہوتے تھے, ایک جنرل تھا نا سردار خان بابر, یہ اس طرح کا اتارا مال جنگ پر, انہوں نے دیکھا 200 ایل جیوں کے درمیان کھڑا ہے مال جنگ کے معاہدے میں سے, ٹیسٹر پر نظر ڈالی افسروں میں سے کوئی بھی نہیں, انہوں نے کہا کہ اٹینشن, تو پاکستان کی فوج کی ٹریننگ تو ایک رکھی ہے نا, سارے جوان اٹینشن ہو گئے, کہا اباؤٹ ٹرن, وہ انہوں نے پیٹھ موڑ دی کا کوئک مارچ, اور انہوں نے کوئک مارچ شروع کر دی, اس کا ہیلی کاپٹر آیا اس آگے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب شاملی کے میدان میں انگریزوں سے لڑ رہے تھے 18 ستمبر کی جنگ آزادی میں, تو کہ جنگ کے دوران ایک اتنا ہٹا کٹا اتنا مضبوط سکھ فوجی آ گیا انگریزوں کی فوج کا, بس کہتے ہیں مجھے آگے مجھے خیال ہوا کہ بس آپ شہادت کا وقت آ گیا, کیونکہ اس کے آگے اب میں نہیں ٹھہر سکوں گا, اتنا مضبوط آدمی لڑیں گے کب ٹھہرنا نہیں ہو سکتا. کہ جو آگے بڑا میں نے کہا پیچھے دیکھو, کہ تو اسے پیچھے دیکھا مڑ کر اور میں نے ماری تو دوبارہ سر سوکھ بنا دیا. اللہ تعالیٰ غیرت والوں کو بے دھرمک بھی نصیب فرماتا ہے, ہمت پیدا ہوگی نصیب فرماتا ہے, اور یہ ثمرہ ہوتا ہے غیرت ایمانی کا. غیرت ایمانی مر جائے تو میرا بدن جو ہوتا ہے پھر یہ ڈائمنڈ کی لاش کچھ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. اور ایمان کی جو شکیں ہیں اس میں سے غیرت ایک بہت موتد بڑی حصہ ہے, کافی حصہ غیرت ہے. آپ یہاں سے این جی اوز آ رہی ہیں کام کرنے کے لیے, ان کو جو ٹاسک دیا جاتا ہے اس میں سب سے بڑی بات پاکستان کے مسلمان سے غیرت کو ختم کرنا ہے. کیونکہ اس کی غیرت خاتمہ ہو گیا پھر یہ نہیں کہہ سکے گا میدان سے. اس بات کی نظر میں افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج, ملا کو اس کے کہو دمن سے نکال دو. پہلے زمانے میں حق پرست علماء کرام ہوتے تھے, سیاست باز نہیں ہوتے تھے, میرے سیاست باز نہیں ہوتے تھے, اللہ والے لوگ ہوتے تھے, جان دیتے تھے اللہ کی, اللہ کے دین پر, اللہ کی بات پر جان دیتے تھے. ہمارے بڑے بھائی واقعہ بیان کر رہے تھے, حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کر رہے تھے. جلسہ تھا اور جلسے پر سنگ بارش ہوئی, پتھر برسنے شروع ہوئے. میں مزہ لے کے ممبر سے ہٹاؤ, ویل ممبر پڑ کے مارا جتنے پرس پرستے گئے برستے گئے. کتنی اللہ نے اتنا ہی اکثر کی چیز اور اتنا اعتماد اور اتنی ضرورت تھا فرمائی. اور غیرت غیرت والے آدمی سے ہی قلب میں داخل ہوتی ہے, اور غیرت جو ہے باسی ہے اس کا وجود. خصوصاً پرانے عورتوں کو دیکھنا اور گندگی میں مبتلا ہونا, جنسی گناہ میں مبتلا ہونا, یہ آدمی کی غیرت کو ختم کر دیتے ہیں, یہ نسل بے غیرت ہو جاتی ہے. ایک بندرے روبوٹ چل رہے ہوتے ہیں, جن کو دیکھا تو نیچے گراؤ اوپر چڑھ جاؤ, یہ ٹھہرنے کے قابل نہیں آتا. تو باطن سے ان اونچی باتوں کا خاتمہ ہو جانا, غیرت کا, حیا کا, جرات کا, شجاعت کا, اور باطن بزدلی اور سب کے حضور کے جذبات, یہ بنیادیں ہوتی ہیں قوموں کی تباہی. جو حالات ہیں ان کا حالات کا تعلق براہ راست عمال کے ساتھ ہے. وہ آپ کو نے پاک کیا ہے, پر میں حدیث میں تو بہت واضح کر کے کھول کے بیان کیا گیا کہ یہاں بدکاری عام ہوگی, وہاں پر ناگہانی موتیں عام ہوں گی, تو لوگ زکات نہیں دیں گے, وہاں پر کہاں آئے گا, جہاں رشوت ہوگی وہاں پر جائیں تو حاکم بزدل ہو جائیں گے. رشوت لینے والا آدمی بزدل ہوتا ہے, بغیرت ہوتا ہے, بول نہیں سکتا کسی کا, اس کے اندر ضرور شجاعت نہیں ہوتی. اللہ کسی قوم کو پکڑنا چاہتے ہیں, حاکم ظالم ہو جاتے ہیں, افسر پر دیانت رشوت ہو جاتے ہیں, اور مالدار کنجوس ہو جاتے ہیں. اور اس قوم کو اللہ ترقی دینا چاہے, مالدار سخی, افسر دیانتدار, اور حاکم انصاف کرنے والے. اور سب سے پکڑ جو اللہ کی آتی ہے وہ تین طبقوں کے خراب ہونے سے آتی ہے, عمراء اور حکام اور علماء. جب تین طبقے خراب ہو جائیں, معیار سے گر جائیں, پھر اللہ کا عذاب سخت. اس لیے آدمی خود اپنے کمر پر چلتے ہوئے دوسروں کو ترغیب دے, خود برائی سے رکھنے کے لیے ہاتھ سے, زبان سے, دل سے برائی کا مقابلہ کرتا رہے. شاید حیثیت ہے برائی کو روک سکتا ہے, اس کی حرکت سے برائی رک سکتی ہے, تو اس کے ذمہ فرض ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکے گا. ہاتھ سے روکنے کے حالات نہیں, زبان سے رد کرے, زبان سے اس کو برائی کو بیان کرے, اس کے عیب کو بیان کر کے کباہتوں کو بیان کرے, اس کے نقصانات کو بیان کرے, تاکہ اس سے ہٹنے کے جذبات پیدا ہوں اور فضا بنے. اتنا کمزور ہے کہ یہ آدمی اس کے پاس نہیں ہے, دل سے اس کو برا سمجھے, دل کی تائید اس کے ساتھ میں کرے, دل سے اس کے لیے بد دعا کرے, برائی کے خاتمے کی بد دعا کرے, نیکی کے پھیلنے کی دعا کرے, جیسے صاحب نے کہا ان کے ساتھ شامل نہ ہو, آدمی تعاون کرے ان کے ساتھ, جیسے آپ بائی کاٹ کہتے ہیں آدمی تعاون کرے ان کے ساتھ, تاکہ اس کا باس بات کو پتہ چلے کہ اس میں سے نہیں ہے. جو دوسری بھائی ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل میں جب آج کسی دوسرے کو بھائی کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کو روکتا تھا, لیکن دوسرے دن اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور تعلقات ویسے ہی رکھتا تھا جیسے پہلے ہوتے تھے, یعنی اس کے ساتھ عدم تعاون نہیں کرتا تھا. تو اللہ کا جب عذاب آیا تو اس میں دونوں جیسے وہ تباہ ہوئے, کہ برائی خود نہ کرتے ہوئے اس کو روک بھی رہا تھا لیکن اس کے ساتھ عدم تعاون کے عمل حکم پر عمل نہیں کر رہا تھا, عدم تعاون کے حکم پر عمل نہیں کر رہا تھا. جب عدم تعاون ہوتا ہے پھر برائی جو ہے وہ شکست کھاتی ہے. جب کہتے ہیں برائی دسکاری ہوتی ہے, کب ہوتی ہے؟ جب اس کے ساتھ عدم تعاون ہو. عدم تعاون ہو تو پھر برائی کو شکست ملتی ہے, برائی والا پھر ڈرتا ہے, مغلوب ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میں تمام تعاون کیوں ہو رہا. ہماری یونیورسٹی میں شیعہ پروفیسر صاحب اگر انتقال ہو گیا تو سارے ہمارے متو خیر جنازے میں کھڑے تھے. وہ بعد میں پوچھا, پتہ چلا کہ نعمان صاحب بھی کھڑے تھے. مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں آیا, میں نے کہا جن جنازے میں کھڑے ہوئے ہیں یہ اپنے نکاح تازہ کریں اور دوبارہ کلمہ پڑھیں. سارے ڈرے ہوئے آ رہے پوچھ رہے ہیں, سنیں آپ نے یہ بات کہی ہوئی ہے. تو میں نے کہا چلو اس بات کی تھی کہ تم جتنے گئے ہوئے تھے میرے پاس آؤ تاکہ کچھ نہ کچھ میں سناؤں. کہ ایسے موقعوں پر آپ عدم تعاون نہیں کریں گے تو ان کو حوصلہ پخت نہیں ہونے گا, وہ سمجھیں گے یہ اور ہمیں کہ آپ عدم تعاون کریں گے تو اس پر حوصلہ پخت ہوں گے کہ ہمارے ساتھ عدم تعاون کیوں کیا جا رہا. یہ کہتے ہیں کہ آدمی کوئی بہت کسی کا آگے مجبور ہو, اسے شر پہنچنے کا خطرہ ہو, کہ ایسے موقعوں پر کسی ایسے وقت میں کوئی آدمی تعزیت وغیرہ کرنے کے چلا جائے کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو, کم سے کم لوگ وہاں موجود ہوں اور جلدی سے تعزیت کر کے آ جائے اسے شر سے بچنے کی نیت سے. کوئی ہمدردی خرخائی کی نیت سے نہیں ہے, شر سے بچنے کی نیت سے. وہ نہیں تو موقع ہے جس وقت آپ عدم تعاون برت کر ان کو حوصلوں کو پست کریں گے. یہاں پر پھر تعاون ہماری طرف سے ہو رہا ہو اس کے تو برائی کے طور سے پس نہیں ہوتا, بادل کے طور سے پس نہیں ہوتا. ان کا خیال ہے کہ جیسے ہم ایسے ہی ہیں. کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو دفع دیتا ہے, اس کے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے جب تک اس کے حقوق سے استخفاف نہ کیا جائے. آپ نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم کے حقوق استخفاف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آدمی کھلم کھلا برائی ہوتے ہوئے دیکھے اس کو روکنے کی کوشش نہ کرے. ویسے ہی مضمون ہے ڈاکٹر صاحب صاحب ادیش, ہاں اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے. سب کو سانس سن رہا تو افغانستان سے جو انقلاب آیا تو افغانیوں کا یہ حال تھا کہ کھانے کی علیموں کی دعوت ہوتی تھی, مختلف دعوت ہوتی تھی اور وہاں پر تسبیحیں لیے ہوئے سفید گاڑیاں لیے ہوئے میری طرح بیٹھے ہوتے تھے اور باقی چیزوں میں لگی ہوتی تھیں اور ساتھ شراب کے ٹب بھی لگے ہوئے ہوتے تھے اور تصویر لیے بیٹھے ہوئے, عدم تعاون نہیں کر رہے تھے. آگے برائی کا حوصلہ پست ہو. سلسلے ہمارے ایک عورت بیٹھ ہوئی تو انہوں نے لکھا کہ خاندان کی غمی شادیوں کا یہ حال ہے کہ شراب تک چلتی ہے اور جاؤں اگر تو میں اپنے بچوں کو شراب کے ماحول میں لے کر جاؤں گی اور نہ جاؤں تو خاون خبر ہوتا ہے برادری ہے, خاون کی برادری کہی ہماری برادری تھی کہ ان کی برادری کا یہ حال ہے. کہتے ہیں کہ خط پر لکھا کہ میں کیا کروں. میں کہا آپ بالکل ایسی شادی میں نہ جائیں, یا تو پہلے جا کر کو لینا دینا کر لیا کریں جو برادریوں کا طریقہ ہوتا ہے, ادیے کی نیت سے بیچ دیا کریں کچھ اور مجبوری بتا دیا کریں کہ فلاں مجبوری کے سمجھ نہیں آ سکوں, یا جب شادی ہو جائے تو پھر جا کر کوئی ادیہ تحفہ دے دیا کرو مبارکباد دے کر آ جایا کرو کہ میں فلاں وجہ سے نہ آ سکوں. سلام ہو گیا تھا. کیوں؟ یہ تو کھل مخرا بنائی ہے, اس میں جا کر شامل ہونا اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے. ایسی قوموں کے بارے میں تو آیا ہوا ہے کہ اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها فسقوا فيها حق عليه القول فدمرناها تدميرا. پھر ہم نے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا. دوسری آیت کیسے ہے؟ اگر کیا سما بکت رہے سما ہو رہا تو مکان منظرین کے منظرین منظرین. اس سے پہلے کیا ہے جی؟ کم طرح کو من جنات میں موجود ہیں مزرو ہیں نخل ہوں مقام کریم. آگے پھر ہاں کم طرح کو من جنات میں موجود ہیں مزرو ہیں مقام کریم واقعی. ان کو تباہ کر کے ہم دوسری قوم گزرے غزارے وہ سناخو مناخری تو ماں بکت آئیے مسلم وزاد و ماتان نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین رویا. اور مندرین کا کیا ماننا ہے جی؟ مکان مندرین نہ ہو کوئی مولت دی گئی مولت نہیں آئی غزالے اور رسنا آخری اور غزالے اور رسنا ہاں ساری ان میں سامنے ان کو اٹھا کر معذور کر کے دوسرے لوگوں کو دے دیں. جس وقت کے ہندوستان کے مسلمانوں نے ملک اور راجواہوں اور راجواہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانا شروع کر دیا تو اللہ نے کافر کو بھیجا کہ جا کر ان کو ان سے لے گا. تو جب آدمی نہ کسی قانون کسی ضابطہ کسی دفعہ کسی چیز کی پابندی نہیں کرتا تو اس بات کے انتظار میں ہوتا ہے کہ اب دشمن آ کر مجھ سے سب کچھ لے لے. کہوں کہ میں قانون کے سامنے آئین کے سامنے سر نگون نہیں ہوتا کسی اصول کے سامنے سر نگون نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو ویسے اس بات کے انتظار میں ہوتا ہے کہ اب دشمن آ کر اس کو سر نگون کر دے. تو بڑی حماقت کی لانتیں ہوتی. حق کو تسلیم نہ کرنا, برائی سے تو بتائب نہ ہونا, اور آدمی کا بس چلتا ہو انصاف نہ کرنا اور اپنی طاقت کو ظلم میں استعمال کرنا, یہ کم نصیبی کی اور بدبختی کے علامتیں ہوتی ہیں جس پر اللہ کی ایسی پکڑاتی ہے کہ بس پھر آ کر کافر سے لے لیتے سب کچھ اور غلامی میں دکھا دے دیا جاتا. بڑے شریر کے لوگ 200 سال تک غلامی میں رہے. غیرتی لوگوں نے جامع شہادت نوش کر لیا اور اعزاز کی موت اعزاز پا کر اللہ کے حضور پہنچ گئے, اور باقی جو تھے پر وہ بھگتنے کے لیے انگریز کے جھنڈے کے نیچے 200 سال تک 5 نسلیں جو ہیں وہ بھگتتی رہی. جن گناہ سلام سے تو بتایا ہوں اللہ کے حضور آدمی رجوع کرے اور اپنی زندگی پر نظر ثانی کرے, نیک اعمال کو اختیار کرے, دوسروں کو ترغیب دے, اس کی سزا بنائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. جی جی میں نے خواب دیکھے تھے کہ بہت عظیم شان بہت زیادہ لوگ جمع ہیں بہت زیادہ زمین والے سے بھی زیادہ لوگ ہیں جی, اور یہ سما ہے جشن قرآن کا شاید ایسا کوئی ہے تو میں آپ کے ساتھ کہا ہوں جی آپ کے ساتھ بیٹھوں میں تو ہم مجھے کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے یا کچھ کتابیں تین دے دی آپ نے مجھے کہ یہ جس وقت میں تحریر شروع کروں تو یہ مجھے دے دیں تو یہ 2 ہفتوں میں میرا خواب دیکھا تھا جی. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کو اس خیر کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں بھی خیر کی توفیق عطا فرمائے اور خیر کے پھیلنے کے ذریعہ بنائے گا. ماشاء اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.